ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan, öpün nefesinden uzarlardan. Yayılıp aleme feryadım harayım, bir ümidim olsun her zaman arayım. Okşayım telini saçını darayım, öpüm şirin şirin yanaklardan. Ne bilsin ağlamak çaremi hellimi, öleceğim kalacağım bu sence belli mi? Şair kadınsan alın tesellimi, sertirlerden varalılardan. Çiçim hevesimle dudaklardan, ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan, öpün nefesinden uzaklardan. Çiçim hevesimle dudaklardan, ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan, öpün nefesinden uzaklardan. Kırmaram hatrini, adınla bezedim şehrimin setrini. Evim sensen ahı alırım metrimi, saçına tokunmuş daraklardan. Bir sürü ömrüm bensiz sen tek nece kaldın, ölüm kollarında sen kalbime doldun. Vazgeçilmez oldun sen ne doğma oldun, hayatıma gelmiş konaklardan. Hevesimle dudaklardan, ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan, öpün nefesinden uzaklardan. Kesin hevesimle dudaklardan, ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan, öpün nefesinden uzaklardan. Çiçim hevesimle dudaklardan, ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan, öpün nefesinden uzaklardan.